دا دریم باب شروع شو ها ته یو تر دغه پورې تر اخیره پورې دا باب دی پدې کې چې کوم دی نسدی اول پدې کې رد دی په مشرکین بالملائکه باندې چې د الله سره ملائک شریکي بیا د غیته حال د ملائک او غور ته ذکر کړي بیا ورته حال د جنات ذکر کړي دا غی نه پس بیا حال د ملائک ذکر کړي دلیل نقلی چې کوم دی هغه دا غوی نه ذکر کړي او زجر ورکې منکرین ته ها زجر کې منکرین تور کې تر یو سلام یا پورې بیا ور تسلی ورکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا غی نه پس به تخویف او دمکی منکرین ته او خاتمه چې راځي کنه نو هغه بیا پس سره وی هغه بیا په تسبیح او تحمید سره بیا خاتمه راځي هغه کې بیا د توحید ذکر کړي خاجی اس فاستفتهم اوس هغه ورنۍ چې ماته استوی مشرکین بل ملائکه باندې رات کړي نو هغه سوی وی الملائکه بنات الله ملائکی د الله لونه دی العیاذ بالله نو چې دایمه نو الله فاستفتهم پختنه وکړه دوینه علی ربک البنات چې آیا رب تعالی لونه دی ولهم البنون او دوی لره زامن دی د رب دی لونه د زامن یا جبره ام خلقنا الملائکه الله وی آیا مون پیدا کړی ملائکی ان اسن جنکای هغه جلکی پیدا کړی دی ولی دا دې سوی چې ګنې د ملائک جلکی دی سم ملائک کونه جلکی دی او نه سړی دی پوښتنه کنه الته فقری نوعه کې دا نشته مذکر او مؤنثه هغه الله تعالی ځانته مخلوق پیدا کړی دی جسم نورانی یو نتشکل به اشکال مختلفه لا یذکر ولا یؤنث پاره کې مذکر مؤنث نه اناث وهم شاهدون آیات وی حاضر دلته ولاړو چې ماده جنې پیدا کوله الا انهم الا خبر شي الله وی انهم یقینا دا مشرکان چې دی من افکهم لا یقولون دوی وای د دروغ خپلونه دا د دروغ جوړ کړي دروغ دی او هغه خلکو ته بیان نه سوی ولد الله چې بچي پیدا کړی دی الله تعالی نعوذ بالله و انهم لکاذبون او یقینا دوی دروغ جن په دې خبره کې استفل بنات آیا غوړه کړی دی الله تعالی لونه علی البنین په زامنو باندې لونه الله تعالی ځان ته غوړه کولی عجیب نه مالکم سچویلی تاسو لرا کیف تحکمون سرنګ فیصله کوي افلا تذکرون آیا نسیت ناخلی ام لکم سلطان مبین نو دوی بوي چې نه نه دا مونږ سره مونږ ته پته ده الله وایي دلیل شته لرای وایي ام لکم سلطان مبین آیا اختر تاسو رقم دلیل ښکارا فاتو بکتابکم نو راوړی هغه کتاب خپل په دې خبره باندې چې الله لونه د ملائکی لونه د الله دی ان کنتم صادقین که چرې تاسو رښتونی تر دې پورې ورته د ملائکو چې او ملائک الہ نه دی ملائک متصرفین نه دی ملائک خدایان نه دی راځي دا پیغمبران نه دی اوس دوی جنات خو دی کنه جنات اوس هم زمونږ خلک د غلطۍ د وجنه دا عقیده کړه کړه لري وای ته ورشه غلا شوی دا فلانی دا کې په سړی باندې جنات دی هغه نه پښتنه او هغه ته پته وي ولی جنات ته علم غیب دی صدا خدای باندې جنات ته علم غیب نشته د پوهه خو سورته سبا کې تیر شو جن الله کانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین که دوی په غیب پویدل نه په هغه سختۍ کې وخت نه تیر کړي الله وای دلته کې اوس دا وای وجعلوا بینه او ګرځي دا مشرکان په میاز د الله و بین الجنه په میاز د جناتو کې نسبن رشتہ نسب ورل ګرځي یا نسبت د شرک کې چې برخه د الله تعالی سره یا نسب ګرځي د بعضو عقیده دا وا وی چې دا ابلیس نه د الله تعالی ورور دی نعوذ بالله من ذالک وی زکه چې د هغه خیر پیدا کو د شر پیدا کو دا عقیده ویلره یا بعض په کې داوید مشرکین مکه او کې وی چې ان الله تعالی تزوج ببنات اکابر الجن نعوذ بالله وی الله تعالی د جناتو د مشرانو د لړو سره وعده کړی دی نعوذ بالله الله وی دا داسې بدبخت دي ولقد علمت الجنه الله وی د جناتو اختیار څه دی یقینا پویږي جنات انهم چې یقینا دا جنات چې په خپل باندې لمحضرون دوی به حاضر ولی شي د الله حساب ته په عذاب کې به حاضر وي نو هغه وی د ما د عذاب نه نشي بچ کېده هغه په خپل پزان پوی دی او تیر اولی تی ما سره شریکه ها ولا سبحان الله عما يصفون نو پاک دی الله تعالی عما دا هغه سره یصفون چې دا مشرکان ورل بیان نه الا عباد الله المخلصين ها مگر بندگان د الله تعالی چې بچ کړی شو دی د عذاب نه بچ کړی شو د شیطان د تسلط نه فانکم یقینا تاسو چې یو ما تعبدون او هغه خدایان تاسو عبادت کوي دا زجر دی ها ما انتم نه تاسو علیه په عبادت د هغه باندې بفاتنین بمضلین احدا گمراه کون کی اچالا فاتنین فتنه کی اچون کی گمراه کون کے سو گمراه کول نه شی په دی باندې الا من مگر اغه سو به گمراه کوي هو سال الجحیم چې هغه داخلي دن کې جهنم تا اغه سره به گمراه کیږي دی پتا څه چې کوم خبره بیان او یاد ارا ما انتم نه تاسو علیه په مقابله دی الله کې بفاتنین بمدلینا بمفسدین احدا سوک فسادگر دا اللہ مقابلہ کی نشی جوڑو لے الا من مگر اگر سوک بدا اللہ مقابلی تا ادریگی کولی نشی خو هو سال الجحیم چی اگر داخلی دن کے جہنم تا وما مننا اس دا فرشتون دلیل نقلی دا نقل کی تراس فرشتی تاوی چی دادا اللہ دی اختیار لری و دی تصرف لری اللہ وی نی لری فرشتی خپل سوی دادا لکی یقولون مقدر دی دوی وی وما من نانشتر زمونگنا الا لہو مگر هر تن چلی لہو مقام معلوم مگر داغ دا پارا یوزای معلوم دی یوزای معلوم دی دا عبادت دا خپل خپل زیونو بانی ولار دی و عبادت کی او دمرا عبادت کی حدیث کی رازی اتت سماو پوچھے کنا اسما چنگار اوکلو دا غسی بازی چی بان سالے کی نکانا او وحق له ان یا اتا او دا پار حق او انتا اتا او حق دا دارت دے دی اچغیگی ولی زکتی وی لیس فیه موضع شبر خال پوشکنا الا ویسجد فیه ملک یو لیشت خالی زائی نیشت لیت ملائکو پا کسی دن نہیں بس عرضی که شروع دی زکا اسمان چی دا غکی گی دم را پوری و انا لنحن صافون او یقینن دا فرشتی وی منگا خو صف ترون کیو اللہ تعالی تا و انا لنحن المسبحون او یقینن منگا خو پاکی بیان ان کیو دا اللہ تعالی اس تردی پوری سلور وار شرکونه پکا انداز باندې رد کل کنا چه رد اکڑل نو اس داغی رد نپس رادی و ان کانو لیقولون چه خد دا مسئله می اولی راولی گلا دا مشرکین خمانی نا بیا می وطا اولی راولی گلا اللہ وی و این کانو لیقولون یقیناً و دا مشرکان چه وی بے لو انا عندنا کچرتوی منگ سر ذکرن وحی من الاولین پشان دا پخوانو یهود و نصاراو غند منگ سر وحی وی لکننا عباد الله المخلصین نو خامخاو با منگ دا اللہ تلاغ بندگان المخلصین چه بچ کرد چه وی جدید سسلط شیطان نا اللہ وی زکر می وطا راولی گا چه دوی دا خبر کولی چه کولی اس پا کفرو بیهی نو کفرو که دوی پا دی قرآن بانی دینه انکارو کلو دقا مسئله میو تراولی گره انکارتو کلو فسو فا یعلمون نظر را چلی با پویشی پتا بارتو لگی ولقد سبقت کلمتنا اللہ و یقینا مخ که تیره شوی دا فیصله زمونگا کلمه مراد فیصله دا لعبادنا المرسلین پا بارد بندگان زمون که چه رسولان دی سا فیصله دا اغدا دا انهم یقینا دا زمونگا رسولان چی دی لهم المنصورون یقینا خامخا دوی مدد کلی شوی دی دوی سر با مدد کولی شی زمار طرف ندبر دوی مدد کوما دا دوی دا اتباع بام زمدد کوما و ان جن دنا او یقینا لخکر زمونگا چه دی فوج جو زمونگا چه دی لهم الغالبون خامخا غیب غالب وی خوز غالب دانا نا چکنی مطلب هر وقت و غالب وی کلو پک شکست تم رازی اللہ با دی گوری کنه دا احد که شکست را است ولی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب اگا پلیت منافق او اگا طیب مسلمان اللہ جو دا کل نو پلیت منافق سویل دا پا حق نو زکی شکست خوڑو نو ننم اللہ تعالی دا غشان شکستون را ولی نو بعد پلیتان و منافقان دا خبری شروع کی دا پا حق ندی زکی شکست خوڑو دا اللہ وی دا زکو ما کل کل با شکست در کم چه پلیت پا کرا معلوم که کنا پلیت بطر سنا پیجنی اگا پا بدن نی پلیتو اگا با تا تا دخلی نخکارکی که دا اگا دخلی نو پا دا تیمونو که دا غا الفاظ پا دا سی وقتونو که دا شکست پا وقتونو که اگا با دا سی الفاظ دخلی نو دی بس تا تا پتاو چه پلیتی فتولا عنهم نو اللہ وی مخوارو دا دوینا حتا حین تر یو وقت پوری و ابصرهم فسوف یبصرون او بیانو که دویتا او خای دویتا دلائل توحید او خای دویتا دغا چه کم ده صورت مضمون دا ورتا بیان که فسوف یبصرون نظر چه دوی با اوینی عذاب زما افا بی عذابنا دوی وی وی خا عذاب بکلی زر را ولا نو اللہ وی افا بی عذابنا یستعجلون آیا زمون پا عذاب بانی دوی تلوار کی جلدی کی بیلا کی دید دید دا دا پا بیلا بانی غواری فا اذا نزل بساحت هم نو کل چرا کس چی دا عذاب زما پا انگر دا دوی بانده فسا اصب با علاقه دا دوی بانده فسا اصبا حلمنظرین نو بد دا سبا دا یرول شو خلکو سبا تا بیادا سی تبایی پرتی کنا چی اللہ وی گوار دا دیر سخت دا اللہ عذابون اکثر دا سبا پا تیم کرازی نو پا دی وجه بانده سبا ذکر کن نور وقت نو کم کل راشی خو اکثریت دایی نو بیا دیر بدوی و تولا عنهم او مخوار دا استخویف ته و تولا عنهم او مخوار دا دوی نه حتی حین تر یو وقت پوری و ابصر بیان ورتکوا فسو سوف يبصرون نظر رت دوی به اوینی عذاب د اخرت او اغه عذاب د دنیا چې د اخرت شو سبحان ربک رب العزه ودت وجه خراش خلاصه د صورت څه شو میانس خو تخویفات بشارتونه خو تیر شو خو خلاصه د صورت د توحید شو سبحان ربک رب العزه نو پاک د ربستا رب العزه چې رب د عزت او د لوی دی عما دا غسنه یصفون چې د خلک ورته بیان ای وسلام علی المرسلین او سلامتی د پر رسولانو باندې رسولان محتاج په سلامتی کې الله تا والحمد لله او صفاتونه د خدای خاص الله لری رب العالمین چې پالون کړه ټول مخلوق دی هغه صفات الله تعالی لره ثابت دي لہذا بل چاله ممنخه سوره صافات په دې ځای باندې ختم شو په سوره صافات کې په مضمون خو تاسو پوه شوي کنه چې درته وی چې ګوره ملائکه مختار کل ندی ملائکه متصرفین ندی انبیا متصرفین ندی جنات متصرفین ندی دا وو واقعیات چې د پیغمبرانو ذکر کړل د دې لپاره ذکر کړل چې ته په دې پوه شې چې ګوره غیم الله ته محتاجه نو ملائکه الله ته محتاجه عبادت د الله کوي ها صفونه الله ته جوړي سوي او دغه کوم د پخپل باندې اقرار کوي وای چې انا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون جنات متصرفین ندی ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون جنات متصرفین ندی لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دار طرف نوشتل کیگی دا با الہ چی دا متصرف شی خا پیغمبران ندی ولی نوح علیہ السلام تو گورا اللہ و سلام علی نوح فی العالمین ابراہیم علیہ السلام تو گورا اللہ و سلام علی ابراہیم ما تا محتاج علی سلامتی آکی سلام علی موسیٰ و حارون ما تا محتاج علی سلام علی الیاسین ما تا محتاج علی لوط علیہ السلام تو گورا ما تا محتاج علی یونس علیہ السلام ما تا محتاج علی دا طول در تسکل ذکر کل خا پس صورت کی امتیازات صف د فرشتو مقام معلوم د فرشتو د عبادت د غچ کوم دے د جنات د مشرکان او غیغه نسب د جنات د الله سره ثابت اول دای بل امتیاز بل امتیاز په صورت کې دا ذکر شو چې بشارت په غنو طریقو سره په شلو طریقو سره مختلف احوال د اخرت ذکر شو جهنم د حساب حشر میزان د ټول ذکر شو نو دا پکې دغه شورا بیان شو دغه رنګ د ابراهیم علی السلام واقعیا د ذبح الابن هغه په دې صورت کې ذکر شو بلکې نه ذکر شو کنه نو دا دای ورته ذکر کړی دغه رنګ د ونی د زقوم هغه تفصيلات چې انها شجره تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانهم رؤوس الشیاطین فانهم لاکلون منها فمالئون منها البطون دا هغه تفصيلات درته ذکر شو دا د صورت هغه امتیازات شو مخفقوی کوي کې